ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فهم يستبشرون فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون اللہ رب العزت قرآن کریم کی کلا دمخکنو مشرانو د دین د امامانو د پیغمبرانو حال بیانی او بیانی د دې پارا چیدی موجودو خلقو تا داغی ناس سبق حاصل شی چیداغی اعمالو تا داغی عباداتو توعاتو تو گوری او بیا خپل ځان تو گوری جسم را کمی محسوس کئی دا کوشش کوي چې دا پورش ځکه دا غي په عمل کې او په طاعت کې او په پابندۍ کې او په تابعدارۍ کې هیڅ شک نشته چې غید الله رب العزت بندگی ډیر په اخلاص سره بیر په صبر او تحمل او استقامت سره کړی و داغیر عمل او داغیر طاعت او داغیر طریقه او سنت زمونږ لپاره یو عظیم شان نمونه ده پاغڑیرو حالاتو داغی کی پاغڑیرو صفاتو داغی کی پاغڑیرو عادتونو پا خصلتونو داغی کی پاغڑیرو مجاہدو و محنتونو مشقتونو قربانو کی یو خیستا صفت داغی دا بیانی چیغی و ناستو پہ انتظار چکلہ پیغمبر تبا صبح وشوا دا عمل لپاس برا پاس ایده چپا دی بانده واس عمل کو لواری اصنا چی دا مقدمون نفوت شی دا دا خیر و برکت عمل او تابداری نمون نپاتشی دا زمون دا پاردیر دا افسوس مقام دا غیده سوچو دنیا کی اگر ټول دنیای سوچونه او فکرونه راځه مکړیو اگر ټول د دنیا غمونه او مشکلات او مصايب یې راځه مکړیو او دا غي نه یو غم او یو فکر جوړ کړو چې وځ زمونږ به دا فکرې چې د الله رب العزت ته طرف نه نوې او تازه تحفراله نوې او تازه نعمت نازل شو نو موږ وګورو چې کوم یو به مخکې کیږي او په دې باندې به عمل کوي صفاتونه کړي کړي نو اخر کوي اولایکا یسارعون فی الخیرات اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین. الله وی دغه پیغمبرانو چې مخکې بیان شو د دې ډیر مشهور او معروف صفت سو چې بس دې پس به منډې والی نو چرته د خیر کاری د برکت کاری د اجر او د ثواب کاری د الله د رضا کاری هغه پس به منډې والی. انبیاء کی ویلو سورہ مومنون کی ویلو اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. سوکتنو مخکشوی پدی میدان کی تعمل داغین سوکنو مخکشوی دا زمرا قیمتی و ضروری و اهم خبر و چکل کل اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کی او اغت ہوئی اولئیک اللذین حد اللہ فبہداہ مقتدی دغا انبیاء کرام اغیت اللہ عرص خولی و دینو تداغی پا اصول پس روان شان فبی خدا و مقتد تداغی پا اصول پس تداغی اصول خویو معلومو چه غد دن اصولو اغا سی عقایدو اغا سی عمال اغا سی پابندی لیکن مراد تینا دیز ہے کہ اگا اصول لی چیغید اللہ دا دین پا رسولو کے استعمال کریو لکہ دا انبیاء و زیمواری خلوم بیدا دا کنا چی بلغ ماون دلی لیک و رسوا و دی رسولو کے دیر احتیاط پکاری او دی کداغی قوانین و ضوابطو نا کارا غستل پکاری چاومنګ د انبیاء علیهم السلام په عمل کې وینو چې ری په دې لار کې دا الله لار ده په دې لار کې هغه کوم قسم اصول استعمال کړیو دا قران ذکر کړی چې اس بیر علامه یقولون وذکر عبدنا داوود هغه یو د صبر نه کار اغسته د صبر ډیر مطلبونه دي ولیکن د دعوت په مقام کې مطلب دای چې کوم خبره دی وکړه کوم خبره دی ذکړه کوم مسله دی ومنلې او ځل اقرار دی پیوکم بیا رستو کېګما کار څومره زور راشي هر څومره تکلیف راشي بیا رستو کېګما نو دیده پارا قرآنم مونگتا واقعا ذکر کلیو دی ابراهیم علیہ السلام چی خبر ایو کلنو بیا چتا رستو که دیشن سرا دینا چی قوم ور تا سزا وارو لن سخت سزا وارو وما کانا جواب قومی الا ان قالو اقتلوه او حرقوه دا قوم جواب بل سنونو ویلا نور سنورتلو گراو جلاو دغاو لورتلو قتلی که اویس وزوی چارو نمی رکشی دنیا ودا سی خلقو نم رکو الگواری تا خو منگا نیو خبر او اللہ دی امن خبری تا دغی باطل پرستو دخلینا تا غید بواسیرونا مونگ نیو خبر خو نور سوک راتا ہوئی شیر اغیوی کمی خبری کئی تاسو پسی اغیو تاسو تا مسلمانان نوئی توبت مونگ بای بس شکر دا اغیو دغا فکر او سوچی نو کنا اغیو دغی لپیدا شوی دا غیم دقا مطلب دی چې دا نوم په دنیا کې نه دا آواز په دنیا کې نه مونږ وایو چې وس مونږ سو کو ته خپې په دی باندې مونږ لستا د خفقان څخه چل نه راځي خدا زمون کار نه دی مونږ ته وګونه نه کوي مونږ په خپل دغه ستا په شانت سرمودا په خړو بو کې روان نه پویږو دا زمون کار نه دی دا خدای غ ذات کار دی چې راستا مطلب نه کوي ستا تقاضا نه پوره کوي چې ته دا आवाज په دنیا کې نه وینو خبره کله باندې وی چې دې مرشي کنا بس پیغمبر ته ډېر خیرې کول خو ویچه مونگ تی خلاص شو قرآن کریم با اشاره اکلان چه تبا تی ولی خلاص ایگه تا زان سرول را ولی دی افا امیتا فا هم الخالدون چه تا تا دا موت خیره کئی رو دی با میشهی پا دنیا که دی با نمری اپا دی بانده مخا پکی گا زکا چو ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ستانا مخ که ما چالا میشوال نده ور کلی عمرونه دیرو نوح علیہ السلام سونو کالا پا میشنو پا دنیا کی اس سوک همیشنشی پاتی که دی تا خود سوپیانو غلط نظریه و عقیده دا چیغیوی خضر علیہ السلام جوانده دی الیاس علیہ السلام جوانده دی یو پا عبادہ کی گردی یو بل پروانہ کی گردی پا زنگلو پا سندونو پا نیرونو الیاس علیہ السلام تو دغا والا شوی مرزا سے بینو او خضر علیہ السلام پا بازارونو گردی تداغی یو غلط نظریہ دا اس دلیل نشتاوی سره قرآن او سنت کې ګل قرآن او سنت په دې گواهی چې هغه وفات شو په خپل وخت باندې ډیر قطعی دلیل په دې باندې خو بس دا داغی او نظریه ده او داغی هر نظریه چې ده چرو رو تا داغی لٹون که او تحقیق یه که نو با دیل برازی چی بنده با الوهیت ترسی بس کارنگی خواه کپارا طریقه بانده و رسو که و ایجاز که که نو او یه رسو که بلس طریقه خو رسی به علا با سبریگی چی بنده دولوهیت مرتبه تورسی نو داده کنه دا خود اللہ صفت ده چه الحی القیوم همیشه جوانده ازاد ده دا خود اللہ صفت ده چه و توکل علی الحی اللذی لا يموت آغا ذات اعتماد کوان چه موت پی نرازی دا دا اللہ صفت ده نو چه توی چه پیغمبرانم نمری خود دا ایت جوڑک لکنه خواه اواز بدلا نه کړي ولیکن دا دې مطلب دې کنا چې خدای په صفاتونو کې شریک ګرځي دا کې خلق او رائے او ټول کوشش هم دار ښا ذکر دی بازی اصول کفر تر رسیدلی دا د مسلې مقام دی چه اللہ رب العزت ویو گو رہے کنو ابراہیم علیہ السلام سو گناہ کرو چه دا قوم بل سو جواب نو خوی اقتلو او حرقو هم قتل کے ویس وزوین نبی علیہ السلام امیو صحابی توی حضرت ابو الدردہ یا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما چه مسئلہ بن پریدی عقیدہ بن پریدی توحید بن پریده وین قتلتا او حرقتا که قتل کلی شوی که اس وزول شوی پیدا شوی دیده پاره نو پا دی سوک مسئله پریدی دا بگه مشکلات شتا دی نموحدین با دی تسوچ و فکر کئی که نا چه سخت پیراشی نو قرآن کی وزان لا آیاتو نگوری که نا د تسلی لپاره او صبر لپاره چې هغه غم او تکلیف په آسان شي د دې ودا سوچي په دا ډېر بهتر سوچ او فکر دی او دا شان الله حق پرستو لور کړی دی خو بیا هم غفلت راځي په انسان باندې ډېر لوی زور دی د دشمن د شیطان او د باطل وغی کل دا سے انگاوی جوڑی کی چه حق پرست دا غیق پلی پاٹ لے نواری دیر وقت دن دا سے پا غفلت کی تیر شی کنا چه ما خواہ حق پل مقصد پریخو دو دا دیو جن راضی خو لیکن بیام چه دا اللہ مدد ور سری و معاونت ور سری نو دین رستو کی گی نا تا فکر داغا نبل کی گی بس دغی فکر ہی دغی تا دید پارا سوچ کئی چی زد آخرت دا پارا سوکم زد آغا زید کامیابی دا پارا سوکم نکا قرآن کریم کی دا سی واقع راشی نو دید تا سوچ او فکر کئی چو گو رو تا دا پیغمبر دے ادوم را دا جزای خبر کئی نو زبولی لوی کوم زبولی تکبر کوم زبولی دا جہالت نکار اخلم چلا رب العزت سلیمان علیہ السلام تا معجزہ و خواہ چی دی بلقیس تخت راگے لیکن رات للیے معقول نو عقل کے نرازی چې دومره لري زین راغې څنګه راغې دا څومره لوی مقام دی نن که یو بنده ته معمولی غونتی مرتبه حاصل شي ته بیا نشی را ټینګولی سلیمان علیہ السلام یا ذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر دا په ما باندې د خپل رب فضل لے او فضل د دې لپاره دی چې امتحان را باندې کوي چې دې شکریا دا کوم او کنا شکری کوم یا خلق دا د الله امتحان دی په ما باندې ور سبل سو نو آئے جو ګور کنا سلیمان علیہ السلام کې چلشته کنا خالی نه دی غلط ذهن دی ته مونږ دی تباہ و برباد کړو خا دا د بوسو د اسخې چي دي کنه دی دې ته ناس دی دې ته شرک راو باسي فام الذین فی قلوبهم زیغ دا زایغین دی همیشه په شرک پسې لګیایي همون و تدا سوچ کوون چې دومره لوی انسان دی هغه چې دا په ما د الله امتحان دی لکه په ودنا بند باندې چې الله امتحان کوي چې زما عبادت ته وک کنه صحیح دی وک کنه دا که هغه یې زم باندې په ما امتحان دی ستاسو نړیر لوی چې دې شکریا دا کوم او کنه شکرې کوم زه الحمدلله و ما او کنه ير مشو دا د سوچ او فکر مقام د حق پرست د پاره چې دې ځای کې ستاسو د پاره ډیر لوی علم دی سوچ وکړه دغه څه کله واقعیا ذکر کې قران چې ابراهيم عليه السلام په لذي ته وی چې انی اذبحک فانظر ما ذاترم یو ذلنا دو ذلنا دری ذل سو ذلمی اولی دی چیز دی زب حکوما ذاکار بخام خواد اللہ طرف نینو نستا صفح خدا مشورت نزدید پار اخلی چرست دنیا کی بم دی اسماعیل دی رونی جغیت نعبرت و اخلیم یردنگا رور خو نورستو شوی خواد اخو دا چرین نو یریدل مونگا ولی یریگو نو دید پاره تینا مشورا واغستا چی ما زاتارا ستا سنگا خیال لی انترویو نو اخو تا پوسی تینا کوا قال یا بتفعل ما تو امر اخوی دی که خو تا پوس ضرورت نشتا اللہ پا حکم کیون سوک تا پوس کئی کوا چی سن امر شویتا تا اللہ رب العزت دا غزائی کی جملے ہوئی چی فلما اسلما دوارو غاڑا کی خودا پلار اوزی دوارو غاڑا کی خودا اللہ حکم تا تابدار شو حضرت شیخ بوید پینڈے چی کروڑها رحمتو ندی فدا سی پلار اوزی باندے ابیا ویو شاعران متنبی دی اغي خوئی چې ولا ابا ولا ابنا مثل مروان او ابنه اغي په دې پسې لګیا دي بادشاہانو پسې شوی دي یله کړه اغي کیسه ګوره بادشاہانو کیسه دي چې د مروان او د هغه زی په شانتی نه پیدا کیږي عبدالملک او دا نامون وای دی ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام په شانتی نه پیدا کیږي علیہما الف الف تحیت و رحمت پدا سے خلق دے بزرگون رحمتون یک روحا رحمتون دے نگولی چی دا سے واقعہ واری حق پرستو نبس دا غیظ لو مضبوط شی چی دا خو زلی خبری دی زلو خبرو نسوک نیری گی قران هم دغه سره لګیا دی بیان کوي واقعات ذکر کوي د انبیاءو کارنامې بیانې د دې لپاره چې رستو خلقو ته عبرت حاصل شي اولم يهد للذين يرثون الارض الله عبرت او ته حاصل نشو ما خو دې لپاره واقعات ذکر کړل او که حدیث کرا شنوم ناستی دیتا چه حدیث کرا لو نبی علیہ السلام دا جمعی دروازی فضیلت بیاناو نویوی چه داغر ودن چه فی خلق آدم و فیه احبتا و فیه تیب علیهم وفيه ماتا پدیر وز آدم علیہ السلام پیدا شوی اومو پدیر وز باندې جنت را کوت شوی اومو پدیر وز باندې دا توبه هم قبول شوی و پدیر وز باندې هغه ته موت راغلیو نبی وی چې وفيه ساعتن پدی جمعی پر ورځ کې او ساعت ته لایو ساعت په هم رجلن یصلی چیکله او بنده په دغه وخت کې پمانځي او دې الله نه سوال کوي نو قبليږي سہاجت نه غواړي نو قبليږي یو سات ته کنه نو بچي صحابه کرام دا ووري د ناغي په سات پسې شو چې دا خو بوس نه پریدو دا خو کار څنګه یې ګورو به فکر وکنا تاسو سنئ دی او بل نکولو عبد الله ابن سلام چې د يهود قوم نه مسلمان شوی او عالم د تورات ابو هرره ته تاسو کوي چې دا کم ساتیا دی هغه چې دا د جمعې دروازه اخیری وخت او مازیګر مازیګر منځ کې او کینه تر ماخامه پورې دغه ساتوي حضرت ابو رضی الله عنه ورته وی چې دلته یو اشکال لیکنه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې ویلي دي چې دا سړی په مانځي د مازیګر نه پس کوم نشته دې وسنګ په مانځي مازیګر نه پس خو نبی عليه السلام منه کړی و عبد الله ابن سلام ورته وی چې دا دې اورېدلې دي او دا دې دې اورېدلې چې نبی عليه السلام وی چې اوسړی یو منځکی ادبل په مانځو انتظار باندې ناشتې نو دې په مانځکی سابېږي کاسه ناش دې ذکر کوي وچې دراتون کې مانځ په انتظار ناس تندې په مانځ کې حسابي نو دا خبره حل شو خبره او شو بس علمي بس دې ته وي د علماو دا خبره وي او مې پکې دا علم پیدا و مې پکې دا عمل پیدا و نن مونږه حدیث وایو پانی اړو پانی سبق کدی ورک نوی پا یو پڑک بدن ایر شی نو نن اغا وقت دیخوا پانی اڑی پانی نو اغی پا دیست پوئی گی چه دی حدیث منگ تا سفیده دا منگ تا دی پا حق کم سوچ کول غوارو بس اسی لگیا دی پا مخبان دی نو اغا سوچ نشتا تا اغی وجه دادا چه دا ټول دا عقیدی آثار دی دا عقیدی سمرات دی چه عقیده نی نو سمرات بید کم زی نراش چه و ننی نو میوه بید کم زی ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ وی دی کلمی مثال خود یو ډیر پاکی او د ډیر قیمتي ونی دی چې هغه دومره مضبوطه ده چې زیلې کته رسیدلې دي زمکې ته ومې زمکې ته او څنګه اسمان ته رسیدلې دي هر وخت میوه ورکوي هر وخت دانه چې شپږ میاشتې پس میوه ورکوي توتی او کلا کل حینن نو دا میوه ده دا ونه ده او د ثمرات دي اوس چې یو سړی ونه نه ده کرلې کور کې کی کری اے کرلے دی نغت بدا غینا سفید او رسی اللہ رب العزتوی دا ونا نال کا کور کی در توحید ونا دا کلمہ طیب دا دیز دکڑاو کا دیبان دیخ پل کور عباد کا و برکتی کا رو دیر فیدی دی پکی د دې کور نه وستا ټول مرزونه ګمراهه شیطانی خیالات او به ختم شي کله ګمراهه سنور اوزار او نور سامان پروتي او دا کلمه کم کور ته لړ په رښتیا باندې نه ته وباس کور پاک ساک پات شي. معلومی چې دا او کلمه ویل نشو کنه چې موږ کلمه وایم پکې خپل نور د دنیا ګمراه او د دنیا شیطانې پرات دي دا کلمه تا د زړه نه نه دا ویلې دا کلمه دې ذکر نه ده په حقیقت کې تدې په معنا او مطلب باندې نه پوه شوې څوک چې پوه شي وی دي کنه نو هغه بیا ریکور کې دواړه کار نه ني چم دې پکې مسلمان ني هم دې پکې شيطان ني هم دې پکې د الله نومي هم دې پکې د شيطان نومي دا له خو نشي کېدای کنه. قرآني کریم کې رالو ابراهيم عليه السلام په حق کې سورته انبياء کې 50 نمبر آيات کې وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اللَّهِ مُنْغَ وَلَا عَقَلْ مَنْ دِيَوْ قَابِلِيَتْ وَرْكَلَيَوْ مَخْكِ مَخْكِ ولوگ تلانو رسید لے ولی دا دی مسئلی دا پارا و دا دی عقیدی دا پارا ام تیارا و اِذَ قَالْ لِأَبِي وَقَوْمِهِ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون لومبه خبر وکړه چې دا کورونه ولې ګند کړی دي خپل کورونه ولې پلیت کړی دي ما هذه التماثيل التي دا تصویران څه دي چې تاسو ته پراته یې تاسو دې قدر او احترام کوئ دا سدی ما زه تماس دا بګی چاره واستی دی نډیر دل چې کله بیان کیږي یا درس کیږي کنه او دا بګی راشي نو چې دچا زړونه پاکي دا غي په زړونو کې راشي چې ورګه چې دا سبق ختم شي کنه مذکور تزم نلوم بے کار بدا کوما چه ده بیٹک نبدا گنزو نلری کوما ما تا خو پتا نوا دا سمر صحیح سوچ دی تلالا رب العزت دی انسان دا سعادت او دا نیک بختی آئی را دا کلی دا فمن یورد اللہ و یادیہو یشرح صدره للاسلام اللہ والا سینہ کو لاؤ کی جو گو رو تا فران یو سوی ہے حل تبل سدی دیچے لڑشی کنا غراب گروپ جوڑ کی هغه تصویرانه او کلندرې او چاټو نماټو نټول براو غرضی تیلی و تاووی نو ده غط قربانی اکڑا بلکل کمونگا ہوئی چه ده بده ابراهیم علیہ السلام مرگری چه غسنگ ردو که ده قوم پا خدایانو باندی او ده غیغ بوتانی اماد کرو نو ده لک باوم اغی سر مرگری او سر او دکا دوم خپل مناسب کارو کنو دار زمانه که خپل خپل بوتانی دې زمانه کې دا بوتان دي او ځکه ما سره مرګري چې نیت ډېر خو ولي په نور سره دې غوسه شوي په نور سره صرف په دې باندې چې دا د الله رب العزت سره شریکان قتل دي د ابراهيم عليه السلام سنت او طریقه ده زوبم داسې کوما چې الله رانه رضا شي کو دې رانه رضا شو دین یت باندې ایو خو د لیوانو کاری پاکستان وی بیلانو خلقو لغمات کړو ډولکی مولکی مات کړو نو دا د الله رضا نه ده دا هو تاسو د بل څه د وجه نه تاسو وکړه کله د الله د رضا د پاره مات کړو نو ریشا سبم دې روچتلو یې مرتبه وان دا لیوانو کار ده ها څوک ځان مړ کی دا بکما کې لاړو دی بدی ته هم شهید وای ها چې دا د ملک د پاره خپل ځان قربان کړ دا نور سنو دی په دې مظلوم کتاب نه نیو خبر نو خود به داسې کارونه کوو نو خدای خیرو کی دا خو لا دوره کار نه دی که نور الله دې رحم وکي او الله دې حفاظت وکي د دین غټ غټ کارونه به وکي خلقو چې د قران نه نه خبر چې الله کومه هدایت نامه را لېګلې ده او دا غي نه یو بنده ځان نه خبرې نو هغه کله په یو سدان قربان کې کله په بل سدان قربان کې هغه ته د خپل ځان ماشه هم نه ښکاری مچ ماشه دومره ده او الله رب العزت دې ځان قدر وکړي پل نفسونو قابو کے راتین کے دا اللہ دا کتاب سر جی تعلق نہیں نو دا غیو نقصان ندے دیر نقصانات تی دیر عیبو ندی چیغنن پا دی ملک کی خکار دی پستر کو بان لخکاری چی دا خلق سکے دا ټول دا دی وجہ دا چل اللہ رب العزت قرآن را لے گلیو چې ځان سم کې ځان په دې باندې جوړ کې پل ځانو مو خپل اهل او عيال مو خپل عزیز ولي او خرور ولي مو دا خو دې په اړه راغلي تاسو کور کې یې خېره انور څه تاسو نه کوي ګوره یې نه چې دې کې سدي خو بس کمزوری زیاده چه اغا مخکنو ظالمانو نده کتلینو اغی بس د دنیا ده پار راغسته و ده خروسکو ده پار راغسته و قرآن چه وقت پی تیر کی پوزیشن پی سم کی خوراکونا پیو کی بچت پیو کی قرآن اغی ده پار راغسته و پوی ده نپا ده بانده چه ده کسی دی و سن دی او بس دا دی یاسین ختم شریف دی دا سوره تغابن ختم شریف دی دا دا پیشو غټانو ختم دی دا دا کجورو دا دکوسم پا دیشماتونو کی ڈاکی تیلے زوڑن دی دی چی منزوشی دو جمعی یادا سی نو پا پوڑ باندی واچی کینے وطوی جواری شورو کې دا کم دین دی دا داغی بقایا دی چې ګستازو شکینو الله وی وګوره وتا ها دا د دې مشرانو خپل طریقه تازه کوي د دې مشرانو دا کارونه کړی پیشو غټانی ساتلی کجورا ډوکی ساتلی او د دې لپاره ختمونه کړی چې سراشی لاسلا بس د خدای دین یې خرڅ کړي او قران یې خرڅ کړي نو دې جزان ته بداغي نسو میراث پاتې شي دی اوسنه دی لیدلی او يرولي دومره دی کوته وای چې راشه اوس خیر دی اوس شروع کا ختم مکو خیر دی ختم تاجت نشتا کار سمره دی وینداستا د هدایت لپاره کافی دی دستا د اخرت لپاره پورا دی که اورو کو دی وې که اوسې لپاره دی وې که هر سمره راشه شروع کا ډیر خپل ذهن د الله درکړل دی مشر سړی خو دماغ دی خدي نو دا په قران کې استعمال کا یارو ای تاسو به بل څه بل څه وایې سپه کې وایې نو یې مونږ ته ویلي چې ګوره دا څه خلکو سره مکه نه ها وصیت کړو او کنه قران ویلي چې کتب علیکم وصیت وکوي خامخا کنه دا دغه وصیتونه ته يرولي دی هغه ځان وسنه کیږي قران ته تاسو به وی بل څه وایې نو یې ځان سره دوکه مکوا ځان محلا کوا کستا شکی نو خیر دی چې کوم ځای ته حق پر سالي مخکارین دا غنه تاسو کا ځان نه چې تفسیر او اخلاق او ګوره چې ته دې کې غلطی ده دې کې غلطی ده دا نور سنو خو بس دا سه مخلوق په دې دنیا تیر شوی دی په دې ځمکه باندې چاري د الله د دین ډیر به حرمتي او بی عزتی کړی ده هغه دین د خپل طبیعت تابع کړی دی هغه دین د دنیا تابع کړی دی هغه دنیا له ترجیح ور کړی دی په دین باندې او دین یې بازار ته اورې له ترایسته دی او لګیا وو بس پا هر میاش کې د غي سيزنونو چې د میاش کې دا چللې دی کې دا چللې او نور به سنو خدغه به چې چل وی جوړ کړي خوراکونو ته پیسو ته نو دا غي نقصان دور را ورسېږي چې اوسو قران ته نکینی او نس دکې یریږي چې سنمونګه خپل دین نوم واړه وي او تاسو د امز دنکو ورای یارو دې موږ ویلو چې د حق پرستو شان خدا دی چې الله رب العزت وی کله یو صورت نازل شي نو دی یو بل خوش خبری ورکي چې صورت نازل شوه دی آیاتونه نازل شوه دي اے مرګرو تاسو ایمان تاسو ترقی حاصل شو تاسو زړه کې د الله رب العزت سه حزمت راغه نو خوشاله شي چا اورډر زړونو هم خوشاله شو ایمان هم تازه شو ایمان کې قوت او شدت پیدا شو بس مزید خوشاله شي الله وی غنور چی کنه چې غي ووري هغه څه د مخ کې نبی مارو او څه چې داسې صورتونه وایې ته نه ووري د نورې بیماری ذات شو اوی په کفر کې کلک شنو خان هر ځای کې الله رب العزت جدائی کړی دا دواړه جماعتونه جدا کړی دي زه خپل بندیان او مؤمنانو په حق کې دغه ویل دي چې بس د دې خوشحالي قران دی کوي وری هم کس دې کې هم کس خدمتو کې نوم ډیر خوشحالي چې الله دې قبول کړي او الله دې موږ له نور توفیق راکړي چې داغه کتاب خدمتو کو په دې کې ځان شامل کو دا ډېره کامیابی خبره ده د نوح علیه السلام کیشته ده په دې کې باندې نجات حاصلېږي په اخر دعوانه